Եվ հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 24-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Դուք կլսեք Մայի Մանուշուանգին գրական երաժշտական կոմպոզիցիայից հատված հեղինակ Սեդա Ղվարյան Հարյանի ընթերցմամբ, որվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Չինացի մասնագետները ստեղծել են աշխարհի ամենահզոր սուպերհամակարգիչը, որն իր արագությամբ մոտ 3 անգամ գերազանցում է նախկին ամենահզոր համակարգչին։ Ինչպես նշում է Z-Telegraph-ը, սարքի պրոցեսինգային հզորությունը 93 պետաֆլոպ է, ինչը նշանակում է, որ այն մեկ վայրկյանում կարողանում է 93,000 տրիլիոն հաշվարկ կատարել։ Համեմատության համար աղբյուրը նշում է, որ նախկին ռեկորդագիր համակարգիչը Թայնե 2-ը ուներ 33.85 պետաֆլոպ հզորություն։ Հայտնի է, որ գերհզոր սուպերհամակարգիչը ստացել է Sunway Taihu Light անվանումը և տեղադրվել է Չինաստանի ազգային սուպերհամակարգչային կենտրոնում։ Այն չինական արտադրության միակ սուպերհամակարգիչն է, որի ստեղծման ժամանակ չեն կիրառվել ամերիկյան Intel չիպերը։ Ռեկորդագիր համակարգիչը գործում է Linux օպերացիոն համակարգի հիման վրա։ Ամերիկյան Tesla-ի Motors ընկերության գլխավոր գործադիր նախագահ Elon Musk-ը, ով Sam Altman-ի հետ ղեկավարում է նաև OpenAI RD տեխնոլոգիաների հետազոտությամբ զբաղվող ընկերությունը, մտադիր է տնային գործերի կատարման համար նախատեսված ռոբոտ ստեղծել։ Ինչպես նշում է TechInsider.com-ը, Musk-ի խոսքով OpenAI-ը ցանկանում է այնպիսի ռոբոտ ստեղծել, որը կկարողանա անկալել մարդուց ստացած հրահանգներն ու պարզ առաջադրանքներ կատարել։ Նա նաև մանրամասնել է, որ մասնագետները հիմնովին նոր ռոբոտ չեն ստեղծելու, նրանք վերցնելու են պատրաստի ռոբոտ ու այն ենթարկելու են մի շարք ձևափոխությունների։ Բացի այդ, ընկերությունը մտադիր է ստեղծել խելացի ռոբոտներ, որոնք տարբեր մարզաձևերում կգերազանցեն մարդկանց։ Մինչ ԱՄՆ-ում պլանավորում են տնային գործերանոք ռոբոտ ստեղծել, Մեծ Բրիտանիայում քաղաքային խորհրդում ռոբոտ են աշխատանքի ընդունել։ Լոնդոնի քաղաքային խորհրդում Ամելիա կոչվող ռոբոտը պետական ծառայությունների մատուցման ոլորտում միանգամից 4 աշխատակցի կփոխարինի բյուջեի կրճատման պատճառով։ Ինչպես հաղորդում է Z-Telegraph-ը, ռոբոտ աշխատակցին վարձել է լոնդոնյան Enfield խորհրդի բյուրոն։ Ռոբոտը կարողանում է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել եւ ճանաչել տարբեր էմոցիաներ։ Արհեստական ինտելեկտի ծրագիրը քաղաքային խորհրդի նորարար աշխատակցին թույլ է տալիս մասնակցել հազարավոր խոսակցությունների միևնույն ժամանակ և հարցերին պատասխանել մարդու պես։ Ռոբոտի աշխատանքի մի մասը կլինի տեղի բնակիչներին օնլայն ռեժիմով օգնել անհրաժեշտ տեղեկություններ գտնելու և հարցաթերթիկներ լրացնելու հարցում։ Արևային մարտկոցներով գործող Solar Impulse 2 օթանավը, որը իրականացնում է իր տեսակի մեջ առաջին շուրջերկրյա ճամփորդությունը, Նյու Յորքից ուղևորվել է դեպի հաջորդ նշանակետը։ Ինչպես նշում է Ria Gedrun, ավելի վաղ ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Նյու Յորքի Ջոն Քենեդի անվան օթանավակայանում, ինչը Solar Impulse 2-ի Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով կարևոր թռիչքից առաջ վերջին կանգառն է եղել ԱՄՆ-ում։ Հայտնի է, որ օդաչու Բերտրանդ Պիկարը փորձելու է հատել Ատլանտյան օվկիանոսն ու ապացուցել, որ էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոցները հեռանկարային են ու մեծ ապագա ունեն։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Solar 2-ը թռիչքի համար կիրառում է բացառապես արևային էներգիա։ 2015 թվականի մարտի 9-ին ներկայացված օթանավը իր շուրջերկրյա ճամփորդությունը սկսել է Աբու Դաբիից ու արդեն հասցրել է լինել Օմանում, Հնդկաստանում, Միանմայում, Չինաստանում, Ճապոնիայում ու ԱՄՆ-ում։ Այդ ընթացքում այն հասցրել է առանց կանգառի ամենաերկար թռիչքի ռեկորդը սահմանել՝ օդում անդադար գտնվելով 120 ժամ։ Ինչ վերաբերում է դրա տեխնիկական բնութագրին, ապա 2.3 տոննա քաշով ու 72 մետր բացվածք ունեցող թևերով ինքնաթիռի վրա տեղադրված է 17,200 հատ արևային մարտկոց։ Դրա զարգացրած առավելագույն արագությունը 140 կմ/ժ է։ Apple-ը ծրագրում է հրաժարվել 2 տարին 1 անգամ իր սմարթֆոնների դիզայնը փոխելու ավանդույթից, եւ այս աշնանը ներկայացվելիք մոդելում միայն ոչ մեծ փոփոխություններ կկատարի։ Այս մասին հաղորդում է WSJ-ը վկայակոչելով տեղեկացված աղբյուրի։ Նոր iPhone-ները կպահպանեն 4.7 եւ 5.5 մատնաչափանոց էկրանները։ Փոխարենը նոր մոդելներն ականջակալի ստանդարտ միացման կետ չեն ունենա, ինչի հետևանքով ավելի բարակ եւ ջրակայուն կլինեն։ Իսկ ականջակալ հնարավոր կլինի միացնել Lighting-ի օգնությամբ։ Ըստ RNS-ի, Apple-ը նախատեսում է դիզայնի ավելի ռադիկալ փոփոխություններ կատարել 2017 թվականին, iPhone-ի ի հայտ գալու տասամյակի կապակցությամբ։ Սպասվող փոփոխություններն են OLED էկրանն ու Home կոճակի բացառումը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Կարծիքներում օրվա հունիսի 24-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ուրբաթ 15:20-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Այժմ լսենք Մայրի Մանուշ ու Անգին գրական երաժշտական կոմպոզիցիայից հատված, հեղինակ Սեդա Կվրյան Հայրյանի ընթերցմամբ։ Մայրիմ, քո անվամբ սկսվեց մեր առաջին թոթովանքը, ժպիտը, ճանաչումը։ Դու դարձար մեր մանկության օրերի անձանց ժույթ ընկերը, պատանեկան օրերի բերկրությունը, երիտասարդական օրերի անշահախնդիր սրտագիծը, տխուր օրերի ամենասուրբ սփոփանքը, անսահման եղավ քո բարությունը, քո չմաշվող, քո չխամրող բարությունը, ամենաբարի մայր, քո հզոր աղոթքներով սնվեցինք, դաստիարակվեցինք, մեծացանք, երջանիկ եղանք այն ամենով, ինչ ունեինք, որովհետև ամենից շատ ունեինք քեզ, սրբապատկերներով լեցուն սենյակ ու խորան, քո օրհնություններով շաղաղված գիշերներ ու խնկաբույրով բացվող առավոտներ. Ինչեր ունեինք, որ հիմա չունենք։ Հիմա ինչ ունենք, դա մեր հուշերում է։ Զորավորն ու ազնիվ մեր հուշերում քո ամենօրյա աղոթքներն էին, քո նվազող ձայնի շշուկը, արցունքներով շաղախված հավատքով աղերսըդ, ինչպես կուզենայինք մխրճվել աղոտքներիդ մեջ ու հույս դառնալ, մեր շոյանքներով ու գուրգուրանքներով ինչպես կուզենայինք ցավազրկող ճար դառնալ։ Դու ոտքից գլուխ բարություն էիր, դու քայլող օրհնություն էիր, իսկ օրհնությունը չի ծերանում մայր, դու մեր օջախի մասունք, մեր շարական, մեր հավերժող աղոտք, մենք վաղն առավոտ կլվացվենք նորից, բարի լույս կասենք աշխարին, որ նորից ծնվեն քեզ պես մաքրամաքուր մայրեր։ Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս այս մայր երկրի մեջ, արևի դեմ մի ճրակ, բայց արևի լույսի տակ, երբ ցավեր եք ինձ բերում, սրտիս մռայլն անհատակ, այն խեղճ ճրակն է ծրում։ Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս մի բուր սրտիս մեջ, գիշեր ու զոր արեգակ։ Մայր, ապրեցիր հավատալով, աղոթեցիր քո աստծուն, մոմի նման միշտ այրվելով ճրակ դարձար մեր սրտերում, եկեղեցին տունդ եղավ, պատարակդ սեր միություն, գրած խաչդ մի սուրբ տաճար, ուր բարին էր թագավորում, հիմա չկաս մերոն վեցիր խունկի նման խնկարկվելով, մեզ հույս, հավատ, սեր տվեցիր ինքդ մաս-մաս սպառվելով, քո հավատի սեր մկցած ծիլ է տվել օտար հողում, մայրիմ, չկաս աղոտք դարած քո անունն է մեր շուրթերում։ Մորս արցունքի պարզությունն ունեք, գոհար կաթիլներ գարնան անձրևի։ Դուք անհուն երկնի աչքից եք մաղում, երկինքը նրա դեմքն է երևի։ Դուք մորս կաթի քաղցրությունն ունեք, զմբրուխթյա ջրեր մեր աղբյուրների։ Մայրս հանգչում այս պայծառ հողում, նրա սրտից եք բխում երևի։ Մորս ձերքերի քնքշությունն ունեք, լեռներից թռած հովեր հարավի։ Դուք գիշեր ցերեկին ձեք որոնում, մորս մոտից եք գալիս երևի։ Մորս համբույրի ջերմությունն ունեք, անապակ շողեր ոսկի արևի։ Դուք իմ կարոտով վառվել աշխարում, այդպես կրակ եք դարձել երևի։ Մեր հույսի դուրն է մայրս, մեր տան մատուրն է մայրս, մեր օրորոցն է մայրս, մեր տան ամրոցն է մայրս, մեր հերն ու մերն է մայրս, մեր ճորտն ու տերն է մայրս, մեր տան անտունն է մայրս, մեր արծվաբույնն է մայրս, մեր տան ծառան է մայրս, մեր տան արքան է մայրս, մեր տան անճարն է մայրս, մեր դեղ ու ճարն է մայրս, մեր տան աղբյուրն է մայրս, մեր ծարավ քույրն է մայրս, մեր տան անքունն է մայրս, մեր անուշ քունն է մայրս, մեր տան ճրակն է մայրս, մեր արեգակն է մայրս, մայրս մեր հացն է մայրս, մեր տան Աստվածն է մայրս։ Դուք լսեցիք Մայրի Մանուշ ու անգին գրական երաժշտական կոմպոզիցիայից հատված Սեդա Գվրիան հայրյանի ընթերցմամբ։ Ով է հող մահար գիշերը մում, լույսի Կարծիք հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտենք հորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Էրնեստ Վեբերը, գերմանացի հոգեբան և անատոմ, Ամբրոզ Բիրսը, ամերիկացի գրող, լրագրող և երգիծական պատվածքների հեղինակ, Շիպյո Սիգելեն, իտալացի սոցիոլոգ և քրեագետ, Վիկտոր Հեսը, ավստրիա-ամերիկացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր, Արտեմ Ալիխանյանը, հայ ֆիզիկոս, Վիլյամ Պենին, անգլացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, Սերգեյ Ֆիլիպովը, ռուս դերասան, Մարտին Պերլը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Կլոդ Շաբրոլը, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Փիթեր Ուելլերը, ամերիկացի դերասան և ռեժիսոր։ Աստղերի մեղ լույսով ես ճամփա ելա, եւ ինձ հետ ույսը իմ այդ ճամփեն տարա։ Ես կգամ չեմ լրի, ես կգամ կխոսեմ, իմ սիրո խոսքերով սիրտը քո կառնեմ։ Դե սերող հերվում լույսն է իմ վարկում, դաշտերի հովն է ինձ կրկի կանչում։ Դե սերող հերվում լույսն է իմ վարկում, դաշտերում մեղի դին է մեր սիրո հնչում։ Ես գիշերն էլ անցավ լույսը իմ բացվեց, ճանապարհս մոլոր վարգույնով լցվեց։ Մի լրին ինձ կանչիր ձայնը քո կլսեմ, իմ հոգու սերը վար ես քեզ կբերեմ։ Դե սերում հերվում լույսն է իմ վարգում, դաշտերի հովն է ինձ կրկի կանչում։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա հունիսի 24-ի թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք երկու շաբթի նույն ժամին։ Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Местное время 16:00. Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня пятница, 24 июня. Анонс передачи. Репортаж с церемонии награждения в резиденции президента НКР. Вчера состоялось заседание правительства республики. Действующий председатель ОБСЕ встретился с сопредседателями Минской группы по Нагорному Карабаху. Материал из Республиканского медицинского центра. Итак, подробности новостного блока. 22 июня в Арцах прибыл президент Армении Серж Саркисян, президент НКР Баку Саакян, президент Армении Серж Саркисян и второй президент НКР Аркадий Гукасян посетили ряд участков границы в южном крыле республики, ознакомились с ходом службы солдат, текущей ситуацией. В тот же день главы двух армянских государств провели в Степанакерте совещание с генералитетом армии обороны НКР, обсудили широкие круг вопросов, касающихся армейского строительства. Сегодня в резиденции президента Республики Арцах состоялось традиционное вручение дипломов с отличием выпускникам Арцахского государственного университета. На этот раз этой высокой чести удостоились 99 человек. Помимо так называемых красных дипломов, выпускники-отличники получили также современный гаджет – планшет. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կարգադրությունը արժեքավոր նվերներ հանձնելու մասին Արցախի պետական համալսարանի գերազանցության դիպլոմով ավարտած թվով 99 շրջանավարտների հանձնել դյուրակիր համակարգիչներ մեծ պլանշետ. В своих выступлениях молодые специалисты выражали благодарность руководству за пристальное внимание к сфере образования и готовность поставить полученные знания на службу Родине. Նախ եւ առաջ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն նախագահ, ձեր կողմից այս տարիներին կրթական ոլորտին ցուցաբերած հետևողական ուշադրության եւ աջակցության համար։ Հավաստիացնում ենք ձեզ, որ այն գիտելիքները, որ մենք ձեր կենք բերել Արցախի պետական համալսարանում, առաջին հերթին կօգտագործենք ի նպաստ մեր երկրի առաջընթացի ապահովմանը։ Выпускников поздравила ректор Мануш Минасян, отметившая, что число выпускников «Альма-Матер» уже перевалило за 23 тысячи человек. В своем выступлении президент Баку Саакян назвал людской потенциал главным богатством Арцаха, пожелал всем выпускникам успехов в жизни. Баку Саакян на месте принял экспромтное решение о выделении всем награжденным по 100 тысяч драмов. Церемония вручения дипломов завершилась фотографированием на память перед президентской резиденцией. Вчерашнее заседание правительства НКР началось с тройки представленных замминистра финансов Артуром Арутюняном вопросов. Утвержденные дополнения в налоговой сфере обеспечат льготы и послабления с учетом в том числе постапрельских реалий. Ձեր քննարկմանը ներկայացում հաստատագրված վճարների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ արտոնագրային վճարների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծեր, որոնց ներկայացումը պայմանավորված է ապրիլյան ռազմական գործողությունների հետևանքով տնտեսության որոշ ոլորտներում առավել մեղմ հարկային քաղաքականության կիրառման անհրաժեշտությամբ. Далее были утверждены изменения и дополнения в закон о банкротстве и в порядок исчисления пенсий. В блок представленных министром сельского хозяйства Арамом Махояном вопросов входили годовые программы стимулирования севооборота яровых культур, развития сельского хозяйства в Аскеранском, Гадрутском, Мартунинском и Шаумянском районах. Քննարկման է ներկայացում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Ասկերանի, Ադրուտի, Մարտունու և Շահումյանի շրջանների հյուրատեսական զարգացման 2016 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կառավարության որոշման նախագիծ. Кабмин утвердил госсписок памятников истории и культуры в оккупированной Азербайджаном части Шаумянского района, а также порядок исчисления природоохранных выплат. Քննարկման է ներկայացում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից բռնազավթված հատվածի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին. После исчерпания повестки дня премьер-министр Араик Арутюнян поинтересовался ходом уборки урожая зерновых и их складирования, противопожарных мероприятий в сезон страды. Главой правительства были даны поручения по скоординированной работе задействованных в зерноуборочной кампании ведомств и структур. Действующий председатель ОБСЕ, глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Об этом сообщается в микроблоге МИД Федеративной Республики Германии в Твиттер. В ходе встречи обсуждался процесс урегулирования карабахской проблемы. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С двухдневным визитом в Республиканском медицинском центре Степанакерта находятся ведущие специалисты из разных клиник Армении, специалисты по кардиологии, диабетологии, сосудистой хирургии. Руководитель делегации Амаяк Сисаакян о цели визита сказал: Цель нашего приезда – это первый двухдневный визит ведущих специалистов из Армении с целью проведения лекций, образовательных лекций, которые ознакомят врачей Нагорного Карабаха с последними достижениями в области кардиологии, диабетологии, сосудистой хирургии. А также на второй день у нас планируется консультация амбулаторный прием больных, которые нуждаются в дополнительной консультации врачей из Армении, а также осмотр больных, стационарных больных, которые будут нуждаться в дополнительной консультации. Клиника кардиологии Ереванского государственного медицинского университета, первой больницы. На средства, собранные врачей из этого отделения, мы купили два кардиомонитора, заранее зная, что есть необходимость в кардиомониторах, и доставили сюда, вот в центральную больницу. Все специалисты из одной клиники или разные? Нет, разные клиники. Я и доктор Пирюзян, две разные клиники кардиологии Ереванского государственного медицинского университета. Доктор профессор Султанян из института Микаэляна, профессор Эдуард Республиканской клиники. Профессор Тигран Султанян, руководитель службы сосудистой хирургии, работает в нескольких медицинских центрах Еревана. Планы были намечены, естественно, до приезда. Мы подготовили определенные презентации по темам, охватывающим болезни широкого распространения, требующие своевременного подхода диагностики того, чтобы эффективность лечения была более высокой. И второй день, фактически день открытых дверей, когда вместе со специалистами, которые работают на местах, мы могли бы посмотреть пациента. Привезенные в подарок два кардиомонитора будут размещены в терапевтическом отделении центра. О его необходимости и функциях кардиомонитора в слове заведующего отделением кардиолога Ноны Ахназарян. Больные, которые нуждаются в круглосуточном мониторировании цифр артериального давления, а также сердечного ритма. Это не обязательно сердечные больные, у нас общее терапевтическое отделение. Это и больные с легочной патологией, и инсультные больные, кардиологические больные. Все эти больные порой нуждаются в круглосуточном мониторировании. У нас для этого имеется интенсивная палата и открывается вторая интенсивная палата. Данные кардиомониторы будут именно приспособлены к действию в новой интенсивной палате. Это большая поддержка для мониторирования больных. Завтра в Республиканском медицинском центре день открытых дверей. Приехавшие из Армении врачи будут принимать больных с 10 часов утра. Экс-министр образования и науки Армении Армен Ашотян, который в последние дни находился в Бельгии на лечении, подвергся нападению. Об этом говорится в записи Армена Ашотяна на его страничке в соцсети Facebook. «Сейчас могу написать, во время моего пребывания в бельгийском городе Левен, в последнюю ночь у входа в гостиницу я подвергся нападению. Бельгийская полиция дала ход делу. Дабы не беспокоить родных и близких, предпочел не сообщать об этом до возвращения в Армению. К счастью, удалось избежать большого физического вреда, несмотря на то, что после недавно перенесенной операции я опирался на костыли и не мог двигаться», – пишет Армен Ашотян. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о намерении подать в отставку в октябре после того, как большинство участников референдума 23 июня проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, передает РИА Новости. «Думаю, будет неправильно для меня пытаться быть капитаном, ведущим свою страну к следующему пункту назначения», заявил Кэмерон журналистам. По словам премьера, Великобритании необходимо свежее руководство. Напомним, в четверг Великобритании прошел референдум по членству страны в Евросоюзе. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9%. Завершает наш выпуск информация о погоде. В субботу 25 июня на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы в отдельных районах град. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 17-20, днем 26-31 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.